वंदे नंदज प्रपन्न पारिजाताय त्रिभेदीपाण ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीता नम वसुदेवसुत दर्शचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु विभूषित करीताम्बराजरुणिंदुस्ंदर मुखाबिंदनेत्र किमी तत्व न जाने हरि ओम सर्वात्मने नमः श्री गोविंद श्री गुरु शरण कमले सही प्रश्न है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अनजान में मन से या वाणी से या कर्म से कोई पाप हुआ हो या उसके द्वारा किन्हीं दूसरों को दुख पहुंचा हो तो वह उसके प्रायश्चित के लिए क्या करे? एक तो खास तो है कि उनसे माफी मांग रहे। खास प्रायश्चित है कि अपना दोष हुआ उसका पश्चाताप होगा चाहे जोर से, और दूसरे उसी से माफी मांग रहे। अगर वो नहीं है, सामने नहीं है, तो मन से उसी चरण में प्रणाम कर रहे और भगवान से माफी मांग रहे और भगवान नाम का जप करे। प्रातः प्रवचन में आपने फरमाया कि कलकत्ते के एक सज्जन ने नवद्वीप में एक बार शरणागति स्वीकार की थी और उसके बाद वे सत्संग में आने लगे। उससे पहले वो निंदा करते थे, तो क्या ये भगवान प्रसन्न होते हैं तभी व्यक्ति सत्संग करता है? सत्संग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? भगवान तो प्रसन्न हरदम रहते हैं, दुष्ट पर भी सज्जन पर भी सब पर। भगवान तो सब पर मोरी बराबर ही दया, दुराचार हो पापी हो उस पर भगवान की दया तो बरोबर ही रहती है। वो ग्रहण नहीं करता, जितने दुष्टता होती है तब तो वो ग्रहण नहीं करता। शर्म को जाते तो प्रकार कृपा को ग्रहण कर लेता है। जैसे वर्षा सबर बरसती है, पात्र होता है सामने जाए, उल्टा घड़ा होता है तो परमाने से भरता विस्तार से करेगा। देखो भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाई। मनुष्य तो कपूत पुत्र देख करके नाराज भी हो जाता है, माँ भी नाराज हो जाती है। भगवान नाराज नहीं होते, बड़े पुरुष होते हैं, उनके दुख होता थोड़ा बहुत, जो भगवान के ही दुख नहीं होता, पर थोड़ा सा विचार आता है कि ये नहीं करे तो अच्छा है। ऐसे ही बड़े संत महात्मा है, उनकी बात मैंने सुनी है, कुछ गलती करता है तो एकांत में बैठे विचार करते, देखो ये गलती नहीं करता तो अच्छा था, इतना मात्र होने से उसकी गलती सुधरेगी। ऐसे भगवान तो परम दयालु है। एक माँ होती है जो जन्म हमारे को जन्म देने वाली, माँ की गोदी में टट्टे फिर जाते हैं, पेशाब कर देते हैं, तो क्या माँ अपराध मानती है? क्या उनपे कोप करती है? ब्रह्म स्तुति जो 14वां अध्याय 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का, उसमें कहा कि महाराज उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पारयो, जो बालक गर्भवास में है वो क्यों माने ऐसी ऐसी पारे? तो क्या माँ नाराज हो जाती है, मेरे लात की मार दी? ऐसे महाराज ब्रह्मा जी भी कहते हैं, मैंने जो बदला चुरा लिया कर लिया, तुम तो आप गर्भ में एक जंतु हो, आपके पेट में भगवान का पेट बहुत बड़ा है उसमें है, तो वो भी वो माँ पाप नहीं मानती, तो आप भी महाराज माफ करें क्षमा करें। तो सुभाष थे भगवान क्षमा कर देते हैं। तो सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट अगदास तब ही, भगवान तो है जैसे तैयार है, जैसे सूर्य भगवान है तो सूर्य भगवान बरोबर तप रहे हैं, परंतु कोई काट का टुकड़ा ठीक नहीं पत्थर के सामने रख दे तो छाया हो जाती है, काच होता है तो बस बहुत कम छाया हो घाम पड़ जाता है, और आज से शीशा होता है तो आग पड़ जाती है, वो यूँ कहा जाए तो बीच रखो तो धुआं उठ जाता है आग लग जाती है। तो सूरज का कोई पक्षपात है क्या, काट पर तो छाया हो जाए, पत्थर से सवा छाया हो जाए और आज से आग हो जाए, ऐसा सूर्य का पक्षपात है क्या? सूर्य तो वो कोई एक ही है, वो पात्र की विलक्षणता है कि जो काश आज से शीशा होता है उसकी सर्वे एक जगह ऐसी आज पड़ती है, आपने देखा होगा, आपने देखा ही, आपने देखा होगा तो प्रसिद्ध बात है, अगर ऐसे देखा जैसे आग की तरह चढ़ लगती है, जल लगती है और जिस पर आग लग जाती, तो सूर्य तो वही है, सूर्य तो थोड़ी है, वो पात्र का फर्क है। ऐसे ही भगवान की कृपा को पकड़ने वाले पात्र अलग अलग होते हैं, इस बात से उनको अलग अलग फल दिखता है। भगवान की तरफ से नमे द्वेष न प्रिय, भगवान कहते हैं समूह हम सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के ऊपर वो प्राति जल जंतु हो, शायद पृथ्वी पर घूमने वाला हो, आकाश में घूमने वाला हो, कोई क्या हो, सबके ऊपर सम दृष्टि है, सबका एक दृष्टि है। अब वो अपने अपने भावों के अनुसार ग्रहण करता है, जैसे वर्षा बरसती है तो पृथ्वी वही है, वर्षा वही है, हवा वही है और घाम वही है, परंतु जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है और वैसे ही उसके फल लगता है। तो पृथ्वी में आम को मिठाई देने खटाई देने का जो भाव है वही मिर्ची को सरकार पर देने का भाव है। ऐसे जितने वृक्ष होते हैं उनके तरह तरह के फल होते हैं, उन सब फलों को पृथ्वी रस देती है, पर रस अलग अलग देती है, तो अलग क्यों देती है, क्योंकि बीज में जो शक्ति है वो बीज के शक्ति के अनुसार अलग अलग ग्रहण करता है। पृथ्वी का कोई पक्षपात नहीं, जल का कोई पक्षपात नहीं, वायु का पक्षपात नहीं, घाम का पक्षपात नहीं, इनसे सब पौधे पैदा होते हैं और पौधे पलते पनपते हैं, चंद्रमा की किरण भी सबको अमृत देने के लिए बरोबर होती है। इस तरह भगवान समान होते हुए भी पात्रों के अनुसार होता है। सतगुरु मीठा बिंद सम कवि अनुराखी कोय, तैसा ही फल हो फल उपजे जैसी भूमिका हो, जैसे जैसी भूमिका होती है उनसे उनमें समान वर्षा होती है। क्या तूमे पर और मतीरे पर क्या वृषभ दो होती है, क्या विश्वामता हो विषाद विषमता होती है, वो उन पात्रों की होती है। इसी तरह से भगवान की कृपा संपूर्ण जीवों पर होती है, वो सन्मुख हो जीवों में जब ही के जन्म कोट अगदा से तब ही, जैसे गंगा जी एक किनारे समर्थ है, गंगा जी यही नहीं तो क्या करे, गंगा जी ने ये नहीं है पापी तो न किए, पापी स्नान न करे, वो तो सबके तैयार है सभी समान रीति से, और सबके ऊपर कृपा वैसे ही करती है। गायों कहीं मर जाए तो उसको पाप नहीं लगता, कहीं गायों तर जाए ब्राह्मण बच जाए तो कोई पुण्य नहीं लगता, वो अपनी समान ऋषि दूर से कर रही है। ऐसी भगवान की कृपा मात्र जीवों पर हो रही है, जितना जितना वो सत्संग करता है, जितना जितना सर्वोग होता है, उतना उतना उसको फल मिलता ही रहता है, सर्वथा सर्वोग हो रही है, सर्वथा उद्धार हो जाता है। तो इस वास्ते भगवान के पक्षपात और विषमता नहीं है, ये पात्रों के अनुसार होती है। हम जितने बैठ रहे हैं इनमें भी सत्संग समान सुनने पर भी सबर के बरोबर असर नहीं पड़ता, आपस में आप बात करो, आज बात कौन सी गई कि यार आज ये बात बढ़िया हुई, जगत है ये बात बढ़िया हुई, जगत है ये बात बढ़िया हुई, तो बढ़िया तो सभी है, परंतु जिसकी पकड़ में आई उसको अधिक लाभ हुआ, इस वास्ते वो उस बात को बढ़िया कहता है, अब घटिया कौन सी है। तो इस वास्ते पात्र के अनुसार यदि बात होता है। एक बम्बई की बात सुनी, शेठ जी ने व्याख्यान दिया था जयदयाल जी ने, तो उसमें कहा कि पांडवों को जो राज्य था वो पांडवों ने कहा था कि अपना राज्य ले लेना चाहिए, राज्य लेना चाहिए अपना, तो इस वास्ते कहीं इन्होंने ले लिया अन्याय से, इसमें कर देना चाहिए। तो एक शेठ बैठे थे, वो उठे अपने बेटे को बोले, अपने तो विचार नहीं था अपने मुकदमा करो, अपने हल्ला हो गए, समझे। मनु सत्संग सुने, शेर जी ने कहा पांडवों की बात कही तो युधिष्ठिर महाराज आदि जो पांडव थे उन्होंने कहा अन्याय पूर्व ये दे दिया, 14 वर्ष का आपने वनवास भोग दिया और इनकी शर्त पर ये अगर राज नहीं देते हैं तो अब लड़ना ही पड़ेगा, भगवान ने वही सम्मति दी। तो एक धनी शेठ बैठे थे, उनके रुपये पाने थे कैयों में, तो लड़के वो कहा अपने भी मुकदमा करो उन पर जो रह गया, क्यों अपना लेना चाहिए, अब ये थोड़ी अर्थ करता है। वो अपने स्वार्थ की बात पकड़ते हैं, अपने स्वार्थ की बात, ऐसे मैंने देखा कई बिल्कुल उल्टी अर्थ पकड़ते हैं। वो बात ऐसी कही, मैं ख्याल तो रखता हूँ पर भूल हो जाती है मेरे भी, अर्थ और तरह की पकड़ देते हैं। ऐसे हमारे सत्संगों में देखता हूँ जो और तो अर्थ पकड़ते बताए भाई, मन है परमात्मा एक जाति के नहीं है, तो मन उसमें लग कैसे सकता है। तो अरे मन लग सकता भगवान के मन में ना भाव मच्चित सतम हो, मन मानव मच्चित सभी मत प्रसाद तरी, तो भगवान लगा ने कहा ये तो तत्व बताने के लिए कहा, तत्व क्या है, मन मन की तरफ ख्याल नहीं करते हैं, इस बात को समझाने के लिए कहा कि जो तात्विक चीज है वो और चीज है। अब कई बात में इसमें मन तो लगता ही नहीं, क्यों कह दिया ना मन तो जड़ है, चेतन कैसे लगेगा, सब हाथ बेटे वो क्या कहते हैं क्या समझते हैं। इस बात का कहा ना जैसी भूमिका होती है भीतर में जैसा भाव है और सही ग्रहण करते हैं वो, उनके कोई दो थोड़ी बात है, ये तो अपने बात की ऐसी आती है। और किस समय में कौन सी बात क्यों कही गई, कुरान बात में मदरा पीना नहीं आगे नहीं, दूसरे प्रश्न में लिखा इसमें मदरा पीना लिखा था, पीना लिखा है, पर आगे देखो आगे नहीं लिखा हुआ है, वो उसने कही गई। अब वो अधूरी बात को पकड़ देते उल्टा अर्थ होता है, वो ठीक नहीं समझते है। मानो कृष्ण पद छेद कैसे करना चाहिए, किस तरह से करते हैं, तो ये पढ़ने वाला किसमें लिखता है, शब्द उच्चारण करेंगे बीच में, शब्द कैसे उच्चारण करना चाहिए, शब्द कैसे बोलना चाहिए, पढ़ी शिक्षा में लिखा है, परंतु उसको शिक्षा में ध्यान देकर करते ही नहीं, उस तरह से विचार ही नहीं करते, तो ख्याल नहीं करते किस विषय में कब क्यों कही गई बात, किस प्रसंग की थी। जैसे ढोल गवार सूद्र को सुना रही शहतारना कह दी गई, मारना चाहिए इनको, पीटना चाहिए, इस तरह से अपना भाव से करते हैं। और अपना भाव शुद्ध रखो, हे नाथ पुकारते हो, हे प्रभु पुकारते हो, फिर बहुत अच्छी अच्छी बातें आगे आएगी। आप सुनते माता है, मैंने अपवित्र दिनों में रामायण का पाठ अपने हाथ से छू के कर सकती है क्या, वो करने का ज्यादा निषेध तो नहीं आया है, तो ऐसे करें तो रामायण वो अपने अलग ही रहनी चाहिए पुस्तक, ऐसा पाठ करे तो वो रामायण ये रामायण नहीं, अपने रामायण को ऐसा पाठ कर ले। और है तो वास्तव में परहेज ज्यादा है शास्त्र में, तो यहाँ तक कहा कि मुंह न दिखावे, ना वो दूसरे को देखे ना दूसरे को दिखावे, बना इस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बालक होगा तो बालक कैसा होगा वे संस्कार परे जैसा बालक होगा, वो इस वास्ते उनको बड़ी परहेज रहना चाहिए, संयम रहना चाहिए, देखने सुनने में भी छूने में भी, नहीं तो अशुद्धि फैलती है। ये तालाब होता है उसमें अगर कोई ऐसी बहन पैर दे देती है तो जंतु ही जंतु हो जाते हैं, अपने कालू में रामगढ़ नीचे ही तराई है, अब दिखाई होगा उसका नहीं तराई है, जगह में जंतु ही जंतु हो गया, अरे गंगा जल डाला तो जगह साफ हो गया, पापड़ होता है वो काले हो जाए, छोटा बालक है उसके ऊपर छाया पड़ जाए तो उसका सही स्वप्न हो जाता है, सांप आता है अगर जलसला के दर्श पड़ जाए तो अंधे हुए भुजंग अंधे हो जाते हैं, इतनी उनसे विषैली जहर निकलती है, इस वास्ते तो उसका स्पर्श है उसका दर्शन है वो बहुत खराब है अशुद्ध है, इस वास्ते परहेज रहना चाहिए, नहीं तो अशुद्धि फैलती है रोग भी फैलते हैं, मानो शरीर के लिए ठीक नहीं है और अध्यात्म रत्ते में भी ठीक नहीं है, अशुद्ध माना गया है। ये क्या थी कि ब्रह्म हत्या थी, ब्रह्म हत्या के चार भाग करके स्त्रियों को दिया गया, वृक्षों को दिया गया, भूमि को दिया गया, जल को दिया गया, ब्रह्म त्याग चार भाग, ये ब्रह्म त्याग दिया गया। पृथ्वी में ब्रह्म त्याग है, जो अवसर होते हैं वो पैदा नहीं होता, वो ब्रह्म त्याग ब्रह्म त्याग भाग है। ऐसे जल में जो मलिनता होती है वो ब्रह्म त्याग है, वृक्षों से रस निकलता है वो ब्रह्म त्याग है, स्त्रियों का होते ब्रह्म त्याग है। एक एक वरदान और एक एक ऐसी विभाग दिया हुआ है, बहुत अपवित्रता है। आपके मन में कोई बात आई? हमारे मन कुछ नहीं, मन में कभी कोई आई तो याद नहीं है, याद नहीं है, विशेष बात नहीं। अच्छा, विशेष बात मेरी ये दिखती है कि सरल होकर भगवान की दृष्टि चलो तो बहुत काम ठीक होगा। हम कैसे ही हैं, हमारी कैसी बुद्धि है, कैसी धारणा है, कैसी समझ है, पर सरलता ने ये नाथ ये नाथ करे। बालक कैसा ही हो, रो पड़ता है तो मातृ ले लेती है। इस वास्ते भगवान के सामने आर्क होकर पुकारो, आप कैसे हो, कैसे आचरण वाले हो, क्या आपकी वृत्ति है, वो भगवान नहीं देखते। भगवान देखते है केवल अब इसे सुदुराचार हो, भजते माम अनन साधु रेवसम, साधु हो जाना है, साधु रेवसम मंतव्य है, उसको साधु मान लेना चाहिए। क्योंकि सम्यक विवशोते से निश्चय कर दिया भगवान जो चलता है, चलना है, वो चलने पर निश्चय मात्र से पक्का हो जाता है। अपने जीवन को शुद्ध बनाना है भाइयों बहनों, एक अपने को अपनी नियत अच्छी बनानी है, किसी का भी दोष नहीं देखना है, ना तो अपने को दोषी मांगना है ना दूसरे को, दोषी नहीं है। अपने में दोष हो तो उसके क्षमा मांगो, दोष को दूर करो, दोषी बनकर नहीं रहना है। और को भी दोषी ये दोषी है ऐसा नहीं मानना चाहिए, दोष आगंतुक है, सब दुनिया मात्र में दोष आगंतुक है। और सत्ता है वो वास्तव में सदगुण सब में है, सतगुण है, सतगुण सदाचार सत प्रेरणा सत्शास्त्र सत सत सत लगता है साथ में, वो अशुद्ध है। तो जितना जो अशुद्ध है वो चीज छोटी होती है, नष्ट होने वाली होती है। सतगुण है, वे सदाचार है, ये सब सत है, ये नित्य होते हैं। इस वजह से असत असत होता है, असत का त्याग करके सत का ग्रहण करो, अपने जाने हुए असत का त्याग करो, कल्याण हो जाएगा। जिसको आप जानते हो असत है उसे त्याग करो, जो दुर्गुण ग्रहाचार है असत है उसे त्याग कर दो, फिर अपने में जो अवगुण दिखे उसे त्याग कर दो, दोष दृष्टि हो तो उसका त्याग कर दो। ये दोष दृष्टि की बात है जो बहुत ही पतन करने वाली है, दूसरे में देखो चाहे अपने में देखो, दोष दृष्टि देखने वाले के दोषों का संग्रह हो जाता है। इस वास्ते दोष दृष्टि रहित हो जाओ तो संसार में परमात्मा ही परमात्मा है, उनमें भाव अपने भाव का नाग अनुसार है। जैसे भगवान धर्षि यज्ञ में गए तो जिनके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिर तैसी, तो जैसी भावना कर भगवान को देखते हैं। ये संसार भी एक भावना से एक को नहीं दिखता, सबको अपनी भावना से अलग अलग दिखता है। लाल रंग है काला रंग है, ये रंग भी सबको एक समान काला नहीं दिखता है, सूक्ष्म देखते फर्क रहेगा। क्योंकि भाव में भीतर में भाग है, दृष्टि में फर्क है, मन में फर्क है, बुद्धि में फर्क है, इनमें ऐसी तरह है। जब ये संसार की तरफ जाता है तो दुर्गुण दुराचार ही दुराचार भर जाते हैं, पर संसार की तरफ वृत्ति होते ही और भगवान की वृत्ति होते ही सदगुण सदाचार आने लगते हैं। सूर्य से विमुख होते ही छाया की तरफ वृत्ति जाती है और छाया से विमुख होते ही प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इस तरह से नाशवान पदार्थों को महत्ता देता है, भोग भोगता है, संग्रह करता है, उनकी चाहना करता है, उनका आदर करता है, तू ही उनके भीतर अंतःकरण में दोष और दुखी आई देता है, कई बार आ जाता है समय। और जब अपना विचार न करके तेरे भावे जो गुरु भलो गुरु संसार नारायण तू बैठ के अपनो भोन गुहार, संसार में भाई सब तरह है। इस बात पे चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है के हीरा के पत्थर है। तो अपने तो भजन करो भगवान नारायण तू अपना भोन गुहार। एक बड़ी मार्मिक बात मैंने पढ़ी है, ये जो उपदेश दिया जाता है, व्याख्यान दिया जाता है, इसमें ये बात नहीं थी दूसरों के सुधार के लिए हम करते हैं। वास्तव में क्या है, सिद्धांत में वासुदेव सर्वम, मुसलमानों का सिद्धांत यही है, हिंदुओं का भी ये सिद्धांत है, बहुत से संप्रदाय सिद्धांत है, सब एक परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप ऐसा है। तो फिर किसको दिया जाए उपदेश? हम उपदेश देंगे तो भगवान को देंगे ना, और किसको देंगे? हम जो शिक्षा की बात कहेंगे, तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, तो किसको कहेंगे? भगवान को ही कहेंगे। भगवान के शब्द कुछ है नहीं, मत्ता परतरम नान्यत् वासुदेव सर्वम, तो क्या देंगे? तो उपदेश वास्तव में अपने को देता है, देना है। उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादित, अपना उद्धार करो, अपना पतन न करे। तो गीता कहती है उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपना ही उद्धार करे। तो अपना ही व्याख्या करना चाहिए। मेरे को एक सज्जन ने कहा था कुछ वर्षों पहले कि स्वामी जी आप व्याख्या सुनिया करो, सुनिया मान बोलते हो ना, तो बोलते हुए सुनिया करो। सुनिया करो का मतलब वे अपने में लाने की चेष्टा करो। जो दूसरों को कहते हैं वो दूसरों को नहीं, अपने को ही कहना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसी गलती आती है, ऐसी गलती आती है, इसका सुधार करो, इसका सुधार करो। तो वो अपने सुनना चाहिए, अपना व्याख्यान अपने दूसरों को देते हैं तो सुनना चाहिए। है ख्याल में, मन अपना ही उद्धार करना है और किसी करना बताओ? दूसरा परमात्मा है, परमात्मा का उद्धार करोगे? वासुदेव सर्वम, उस उपदेश की सुन दिया जाए। तो गीता कहती है नहीं, उद्धरेत आत्मना आत्मना आत्मना आत्मा उद्धरेत, अपना ही उद्धार करो, तो अपने ही उद्धार करो। आत्मा ही आत्मा नो बंधु, आप ही अपना गुरु है, आप ही अपना नेता है, आप ही अपना राजा राष्ट्र है। तीन होते हैं, एक नेता होता है, एक गुरु होता है, एक राज्य होता है। ये दूसरों को सुधार के लिए है। तो गुरु करता है आत्मा ही आत्मा बंधु, अपना आप ही गुरु है। गुरु सुधारते हैं कृपा करके उनको बात कहने के लिए, गुरु सुधारते हैं। और नेता है वो न्याय की बात बताता है, इस तरह से आपको चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और राष्ट्र दंड के जोर पर चोर मिटाकर ठीक तरह से बदलते हैं। ये तीनों ही है, तो तीनों ही अलग अलग काम है। परंतु वास्तव में जो उद्धार चाहता है तो अपना ही आप गुरु बनना चाहिए, आप अपना ही नेता बनना चाहिए, और अपना आप ही राजा बनना चाहिए। जिस तरह से अपना सुधार करे, तो राजा बनने का मतलब प्रायश्चित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, जो गलती हो जाए उसका राजा की दंड देना चाहिए। नेता समझने पर ऐसा बर्ताव नहीं, ऐसा बर्ताव करना है, ये नेता की बात है। और इससे उद्धार होता है, इससे पतन होता है, ऐसा कर दो अपना गुरु होता है। तो अपना ही गुरु बनो, अपना ही नेता बनो, अपने ही शासक बनो, जिससे उद्धार हो जाए। तो वास्तव में अपना उद्धार करने के लिए ये सब है। दूसरों के लिए मैं करता हूँ, ये बात तो अभिमान की है, दोष की है। और इसका अर्थ ये नहीं कि क्या करना देना सुनी करना, ये नहीं अर्थ है। इसका अर्थ है सावधान रहो। तुम शासक बनते हो तो उस दूसरे शास्य है ना, शास्य होता है शिष्य होता है, दोनों बात आती है। शासु और शिष्य दोनों बनता है शास्य। तो ये राजा के लिए शास्य होते है, गुरु के लिए शिष्य होता है। इस वजह से किस तरह से काम करे, ठीक करे, तो अपने आत्मा ही वही आत्मा लो बंधु, आत्मा ही परिपूर्ण आत्मा ना बंधु आत्मा आत्मा ने सिर्फ ये दो श्लोक आया गीता जी ने। ये अपना उद्धार करने के लिए आया है, गुरु बनाने के लिए। लोग कहते हैं गुरु से ही शिक्षा होती है, गुरु से नहीं, शिक्षा अपने आप से होती है। गुरु से शिक्षा मिली तो गुरु हम माने के गुरु बताएगा तू चेला हो। गुरु से बड़ा लाभ होता है, पर गुरु मानेंगे हम तब न होगा। नहीं तो इतने अवतार हुए, इतने आचार्य हुए, इतने गुरु हुए, फिर जन्म मरण हमारे पास बाकी है। हम सब तक नहीं मानेंगे तो कैसे उद्धार होगा? तो उद्धार तो हम सब गुरु मानेंगे तब न उद्धार होगा। संतों की कृपा से कम होता है, अरे संतों को तो हम स्वीकार करेंगे तब होगा। नहीं तो संत तो कई हुए है, बहुत संत हजारों हुए संत, हम फिर बाकी कैसे रह गए? तो आज अंत में अपने पर ही बात आती है, अपना ही उद्धार करना है, अपना ही कल्याण करना है। इस वास्ते अपने औरों को कह रहा है तो अपने लिए ही कह रहा है, अपने ऊपर ही कह रहा है। लोग माने न माने, श्रवण करे न करे, उसे निर्विकार रहो। सिद्ध सिद्ध निर्विकार करता साधु कुछ भी, अपना काम करो अपना। इस तरह से हरेक काम में मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो प्राप्त किया है तो गुरु भी अपना ही है। हमने संतों की बातें सुनी है कि जो संत, एक बड़ी अच्छी बात सुनी है, आप बुरा न माने, उसे कहा है कि जो संत दूसरों को अपने में लगाता है, भगवान में न लगा करके और अपने में लगाता है, मन अपना चेला बनाता है, अपनी शिक्षा देता है, मेरे सत्संग बन जाए मेरे में, ऐसे भगवान की छोड़ अपने में लगता है, महान अनर्थ करता है, बड़ा भाई अनर्थ करता है। क्यों? भगवान के जाते हुए अपने दिन खेल लिया, अपने लगाता है तो अपने को अभिमान करता है, उसे उद्धार कर सकता नहीं, उद्धार करने के लिए हमारे संतों की वाणी में आता है, चौथे पद चीने बिना शिष्य करो मत कोई, जब तक आप मुक्त न हो जाते चेला मत बनाओ। चेला बनाने का अर्थ है कि उसे उद्धार करना, अरे उद्धार ठेका लेना है, कल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला, अरे मानव शरीर को चेला बना लिया, वो बेचारा और जगह जाता उनको रोक दिया, अरे आप कल्याण कर सकते नहीं, बड़ा भाई अनर्थ हो जाएगा। इस वजह से शिष्य नहीं बनाते महापुरुष, महापुरुष भी जाते हैं, सब गुरु ही गुरु बनते हैं। पारस है लोहे का सोना बनाता है और संत पारस का पारस बनाते हैं, तो अच्छे महापुरुष है वो शिष्य नहीं बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, उनके चरणों में शरण आ जाए वो गुरु बन जाता है, सभी गुरु सत्संग करने वाले गुरु हो जाते हैं, शिष्य नहीं बनाते, मन नीचा नहीं बनाते, नीचा वो बनाता है जो नीचा होता है, तो जो नीचा बनाता है ऊंचा होता है ऊंचा ही बनाता है। ऐसी बातें ऐसे आश्रम कई तरह मेरे पढ़ने में आई भाई, सब याद आओ जो कह देता हूँ भूल जाता हूँ, याद कम रहता है, ऐसी बातें है। तो वास्तव में अपना कल्याण जागरूक रहना चाहिए कि हमारा कल्याण करना है, सबको सेवा करना है, सबको सुख पहुँचाना है, सबको आराम पहुँचाना है, सबका कल्याण कैसे हो, भावना सबका कल्याण हो, कल्याण हो तो कब कैसे अकल्याण दिखे, तब भगवत भजन दिखे तो क्या करे, भगवान का स्वरूप दी गए तो क्या करे, अपना उद्धार करे, ये सब जगदीश स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, कहते दुराचार होता है, ये भगवान है कर्जुग की लीला कर रहे हैं, कर्जुग लीला करेंगे तो कर्जुग समान ही करेंगे, भगवान नृसिंह बने पशु बने तो प्रहलादी साथ जो अवतार है वो ही लिया, अब इस कर्जुग में अवतार है तो कर्जुग ऐसा करेंगे क्योंकि भगवान का रूप है तो वो कैसे करेगा, समय के अनुसार भगवान का स्वरूप अलग अलग है, अपना तो भैंसा सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भले दूध ही पारी, अब कर जो करे अपने क्या करो, संत महात्मा कोई करे तो अपने तो ठीक भाई, अपने समझ मना जी बाणी माता है ना, बावन रूप लोभी भेद बावन रूप कामी भेद कृष्ण रूप क्रोधी भेद निशंकल बाणी माता है, दशा दशा अपने अपने भाव अच्छा लो, क्रोधी हो तो सिंह भगवान नृसिंह है, ही भगवान भगवान है, लोभी हो तो भगवान भगवान है, कामी हो तो कृष्ण भगवान है, ऐसी वाणी में आया संत वाणी में, अपने भाव से नीचे क्यों उतरे, भाव तो अपना काम देगा, अपने अपने भाव से उधर होगा, बाजार से कोई चीज मिले हो तो भाव से मिलेगी, उसका भाव अलग अलग है, तो वो भाव तो बाजार का, ये भाव है स्वयं का, जो सद्भाव होगा तो अच्छी बात मिलेगी, जब भाव दुर्भाव होगा तो शांति मिलेगी, तो भाव के अनुसार बात मिलेगी सभी, तो इस वास्ते अपना भाव शुद्ध रखो, तेरे भाव जो करो बोलो गुरु संसार, नारायण तुम बैठ के अपने भुवन बुहार, और अपने भुवन बुहार में से उनके द्वारा ही दुनिया का भला होता है, उसे जो दुनिया का भला करना चाहते है उनके द्वारा ऐसा नहीं होता है, ऐसी बात है। इस वास्ते अपना उद्धार करे, सब भाई बहन अपना, जैसे शुभ बताया अभी भगवान के हम है तो आप भगवान के आप तो है ही, सत्य ही भगवान के ही है, ममी मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन भगवान तो है ही, केवल भूल गए। इस बात अर्जुन ने अंत में क्या कहा, भगवान ने पूछा कि तुमने एकाग्र से गीता सुना क्या ज्ञान नष्ट हुआ, कि नष्ट हुआ मोह स्मृति ने लगता, ज्ञान योगा नहीं कहा, मन याद आगी बात, याद क्या आगी, भगवान के हैं हम, ये भक्तियों की बात और शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, ये आगे ज्ञान की बात। और हमारे निष्काम भाव कामना हमने पकड़ी है, निष्काम है तो ज्ञान योग कर्म योग की भाव स्मृति आती है, नष्ट मोह स्मृति दबदा याद आ गई। तो याद आ गई पहले अपने परमात्मा का स्वरूप है, ये याद आ जाए वैसे ही बन जाए उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये बात तो अपना उद्धार करना है, क्या करे दूसरों को क्या करे अपनी बात को, अपना अंतर शुद्ध करना है। संतों के प्रवचन में सुना है कि ये सुनते हैं क्या है कि भगवान है ये कृपा करके श्रोता का रूप धारण किया है, मेरे बोलने की वासना है, उस वासना को दूर करने के लिए श्रोता रूप से रूप पधारे है, वो तेरी वासना मिट जाए तो सुनाने की वासना शुद्ध करो, छोड़ो इस वासना को। तो हमारी वासना का अनुसार भगवान है। संतों क्या बताऊ, प्यास लगती है जल रूप से भगवान आते हैं, भूख लगे अन्न रूप से भगवान आते हैं, ज्यादा लगता है तो कपड़ा रूप से भगवान आते हैं, आठ लगता है नींद रूप से भगवान आते हैं। भगवान से आवेगा कौन, कौन आवेगा कैसे हमें बताओ, सिवाय भगवान कौन आवेगा, भगवान रहे सभी। तो इस बात से जो दशा आवे अपना भगवान के स्वरूप समझे अपने, और अपना सदा ही शुद्ध स्वरूप रखे और सबकी सेवा करे। तो इस बात से जो दशा आवे अपना भगवान के स्वरूप समझे अपने, और अपना सदा ही शुद्ध स्वरूप रखे और सबकी सेवा करे। उद्धरे आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा नम उद्धरे, अपना से अपना उद्धार करे ना उसादी पतन न करे। आत्मे में ही आत्म को बंधु, आत्मे बिल्कुल आत्मा आप ही अपना बंधु, आप ही बैरी है। जग में बैरी को नहीं सब शरणों को साथ, केवल कुबाइयों में शरणों का तू हाथ, जग में बैरी को नहीं सब शरणों का साथ। मेरे अपना भाव शुद्ध बनाओ, मन चंगा तो कठोती गंगा, अपना शुद्ध बनते ही सब भगवान का स्वरूप, सभी भगवान का स्वरूप है ही पहले। पंचोक्षरों सभी दुर्गता और नलकूप प्रसंग में आता है ना, साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मध्यतापना दर्शना नो भवे बद्धा पंचोक्षरों सभी दुर्गता। जैसे आंख में प्रकाश सूर्य को देखते ही आंख में प्रकाश हो जाता है, तो सूर्य के बिना अपनी आंख तो वही थी, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसे संत महात्माओं के दर्शन से, उनके सत्संग से, उनकी बातों से हमारा प्रकाश पद पक जाता है, देखने लग जाता है, सूर्य के कारण से हमारा दूर हो जाता है अंधकार, अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये बात खास है, अपनी उत्कट अभिलाषा के बिना भगवान भी उद्धार कर नहीं सकते, वो लेते ही नहीं, गंगा जी का जल पिए ही नहीं तो गंगा जी का जल दूर करे कैसे करे, अन्न खावे ही नहीं तो कैसे दूर करे, मिठाई चखे ही नहीं तो स्वाद कैसे जाने, सत्संग करे नहीं उसको क्या पता सत्संग क्या होता है, जान नहीं सकते। जो ऐसे सत्संग करते है उनको पता लगता है, हमें तो मतलब पता ही नहीं था। स्वयं वे कहते हैं कि हमने इतना देर देखा, हमारा समय बहुत सा चला गया, हमें इस बात का पता ही नहीं था। सत्संग में जाने तो दे, राम मया सतगुरु दया, साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु, रहो विषय विषय विषय पता है, तो वो भगवान की कृपा हो जाए, संतों की दया हुआ तब कुछ जानता है। वो प्रीत अंक था अति दूसरे से पता ही नहीं, होश ही नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, किस जाना चाहिए, किधर जा रहे हैं, होश ही नहीं, ख्याल नहीं है इधर। इस वास्ते भगवान की कृपा है, उस कृपा को स्वीकार करके कृपा के सामने संग हो जाए, फिर आप सब ठीक होता, फिर आप तो ठीक होने लगता, सदबुद्धि हो जाए, भगवान की तरफ विचार हो जाए ना, आप साफ कल्याण होता, आप साफ उद्धार होता है, आप साफ ही उद्धार होता, चल पड़ता है रास्ता पे, कुसंग और कर इधर भी चल पड़ता है। सत्संग से बहुत लाभ होता है। तो ये बात क्या है, एक तो सुनने वाला है, एक सुनाने वाला है, एक तीसरा देखने वाला है, इनकी दृष्टि अलग अलग है। सुनने वाले की दृष्टि चाहिए परमात्मा है, सुनने वाली से देती है, सुनाने में परमात्मा है, और तृप्त तीसरा आदमी देखेगा ये पात्र है कुपात्र ये बता रहे, वो तीसरे आदमी काम है। सुनाने वाले का नहीं चाहिए कि मैं गुरु समझा दू इनके, सब सब अनजान है इनको समझा दू, तो अभिमान पैदा होगा। यार अभिमानी पुरुष के द्वारा बात बढ़िया नहीं होगी, जितना जितना अपने में अभिमान होगा उतनी सुनने वालों की खटकेगी, बात स्वीकार नहीं करेंगे। आप देखो घर पर आते हैं ना मांगने वाले, आज अमावस्या है, आज ये दिन ऐसा पुनः तुम्हें दूध पोतरी खैर, आज रहो ये रहो सह रहो, क्या वो उद्देश्य लगता है? वही कहीं पहाड़ों में जाओ कोई संत कहे कि महाराज कि देखो भाई गृहस्थ का धर्म है, कोई आवे तो घर पर रोटी देनी चाहिए, अन्न देना चाहिए, बात तो वही कहते हैं हम रोटी जो वही कहते हैं एक ही बात है, पर असर अलग अलग होता है, एक होता है। जितनी स्वार्थ की मात्रा होती है, अभिमान की मात्रा होती है, उतना ही उनका विचार कम होता है। जितना त्याग होता है, स्वार्थ नहीं होता है, अभिमान नहीं होता है, उनके वचनों का बड़ा मीठा असर पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है। इस बात पे अपने स्वभाव को भाव को सुधारो, पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ। इसमें एक बात मैं पुस्तक में पढ़िए जो बताऊ, अपने को अभागा, अपने को नीचा, अपने को अयोग्य, अपने को अपावत्र अपात्र ऐसा नहीं माना चाहिए। जब भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया तो हम परमात्मा प्राप्त ये पात्र नहीं है, ये बात नहीं है। हम अभागे हैं ये बात नहीं है, हम कमजोर है, हम पापी है नहीं माना चाहिए। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से अपने चलो। अगर हम पापी है तो कृपा ज्यादा होगी, कृपा पर छोटे बड़े पर हमारी कृपा ज्यादा होती है। पागल होता है उन पर कृपा करते हैं, खराब कहता तो उसी मानते ही पागल है, बेचे थे बेहोश में। इस तरह संत महात्मा को बुरा नहीं मानते, समझते हैं ऐसे बच्चा आया हुआ है, मुंह में फंसा हुआ है, कह रहा है, इस बात कृपा करते है। तो भगवान की कृपा से आदमी का उद्धार होता है। तो सन्मुख हो जीव भाई, ये जो सत्संग समारोह है, बड़े बड़े महापुरुषों का ये विचार रहता है कि समूह में बातें कही जाए, बहुत अच्छी बात, कोई कोई बात पकड़ेगा, जो पकड़ेगा उद्धार हो जाएगा। इस बात से अपने को अपात्र नहीं मानना चाहिए, कुपात्र नहीं मानना चाहिए, अयोग्य नहीं मानना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति में निर्बल नहीं मानना चाहिए, अयोग्य नहीं मानना चाहिए। अयोग्य योग होता है वहां पर, अपात्र पर पात्र होता है, क्यों? भगवान कृपालु है, फिर अपात्र कोई पात्र नहीं बना तो कृपा क्या काम आवेगी? अयोग्य कोई अयोग्य नहीं बनावे तो फिर कृपा क्या हुई? इस बात भगवान ही धर्म ने किसी को भी संकोच अथवा निराश हताश नहीं होना चाहिए भगवान की तरफ, और संसार की आशा रखनी चाहिए। और संसार की आशा पूरी किसी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकते ही नहीं, अरे भगवान का भगत निराश रह सकते ही नहीं, और सबकी पूरी होती है भगवान कर रहे हो। और संसार की पूरी अभी तक किसी की नहीं हुई है, आप इतने बैठे हो कुछ सुना होगा अमुक आदमी की तो संसार से पूर्ति हो गई, अनंत ब्रह्मांडों से पूर्ति नहीं हुई, होगी थी अपूर्ति, अपूर्ति बढ़ेगी जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, रुपया ज्यादा होगा जितना घाटा ज्यादा होगा, जितनी तृष्णा ज्यादा होगी जितनी आवश्यकता ज्यादा होगी उतना ही नुकसान ज्यादा होगा, जो जो ज्यादा होती है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान तरफ लग जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा। सब पात्र है, सब कोई को पात्र नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान तरफ चलो अच्छा हो जाएगा। जैसे माँ को सब बालक माँ कह सकते हैं, सब बच्चों को माँ कहने का अधिकार है, अरे माँ पाती ही नहीं होती है, दस बालक हो तो दस में हिस्सा माँ का हमारा, ऐसा नहीं होती, पूरी माँ है, पूरी बालक पूरी की पूरी माँ अपनी मान सकता है, दस है तो दस दसों की दस दसाए के लिए पूरी माँ है, ऐसे हम योग योग कैसे, हमारी पूरी माँ है भगवान, हमारे लिए भी पांतिया भगवान होगा, ऐसा नहीं होगा, ज्यादा लग जाए तो पांतिया जितना होगा, ऐसा नहीं होगा, पूरी पूरी भगवान है सबके लिए, छोटा हो बड़ा हो पापी हो पुण्यात्मा हो शुद्ध हो अशुद्ध हो निर्मल हो महिला हो कोई कैसा हो भगवान के लिए सबके लिए ऐसी बात है। इस बात समूह हम सर्वभूत भगवान सब कहते रामायण कहते समदर्शी मुझ कह सबको लोग मेरे को समदर्शी कहते हैं पर सेवक प्रिय अनन्य गति सब अनन्य गति सेवक तो प्यारा लगता है। कृष्ण भगवान मर्यादा पूर्ण कैसे बोल रहे कृष्ण भगवान कहते समूह मेरे समूह ही हुई वे जैसे बोलते समान हूँ रंग समान हूँ राम जी कहते समदर्शी कहते हैं पर मेरे को सेवक प्यारा लगता है। अब सेवक प्यारा लगे तो पक्षपात हो जाएगा ना। अरे पक्षपात में योग्य को अयोग्य को एक देवे वो साधु बात सुनाएगा संत के भिक्षा के लिए तो भाई जी महाराज पालो उसने पूछा किस रोटी में ये तो राबड़ी बना रही है बाजरे की रोटी गुड़ डाल घी डाल चूरमा बना रही है किसके लिए है वो खेत में कहा उसके लिए और ये पत्र पर राबड़ी कौड़ी खाते बीमार पड़ाई बाबा जी कहते विषम था बेटा में विषम था। अरे दो दो बेटा दे एक तो बढ़िया बढ़िया भोजन दे एक बैठा देती है तो विषम था है महाराज आप विष्णु का समझ समझो आप गुड़ रोटी दी जाए तो क्या दशा होगी भाई बीमार की आज वो राबड़ी पिला दे तो कैसे दिन भर काम करेगा तो यथा योग है ये भी क्षमता है। क्षमता नहीं एक समान कभी क्षमता ना होनी है क्षमता तो वास्तव में वैद्य है वो किसी को तो किसी शीशी से दवाई दे किसी को किसी शीशी से दवाई दे क्षमता तो एक शीशी से दवाई सबको एक शीशी आज कभी क्षमता दे दोगे दो दो चटांग चीज दे दो पाव पाव चीज दे दो अन्न दे दो इतना सबको दे दो और कितना कौन खाता है कितनी किसी भूख है क्या है वास्तव में जिसके लिए जो चीज उचित हो वो देना ही क्षमता है। ये विवेकवती बुद्धि भगवान ने क्यों दी है इसीलिए दी है कि जिसे उनको ज्ञान हो जाए तो लेने वाला देने वाला कहने वाला सुनने वाला सबको अपना अपना अपना ख्याल देना चाहिए अपना स्वे स्वे कर्मणि अभिरता सर्व सिद्धि लभते स्वे स्वे कर्मणि अभिरता अपना अपना कर्म ठीक से हो इस बात से दूसरे की फिर देख करके अपनी तरफ देखे तो दृढ़ आत्मा नात्मान अवसादी अपना पतन न करे ये बात है। तो सबके लिए ये मनुष्य जन्म मिल गया उसको निराश नहीं भगवान से निराश नहीं हो गई संसार में तो दो आदमी बरोबर नहीं होते और भगवान में भगत होते सब बरोबर है। तद बुद्ध है सदात्मान सन्निष्ठा सत्पराण गति अपनी ज्ञान विद्युत कर्मशा वो संधि है संधि अपना व्यक्ति ज्ञान सबको करूंगा भगवान के यहाँ सबके लिए बोले भगवान स्वयं सबके बल बोले अन्न है बरोबर भूख मिटाता है जल है बरूर प्यास मिटाता है पृथ्वी सबको डरने के लिए स्थान देती है आकाश सबको अवकाश देता है वायु सबको श्वास लेने देता है ऐसे भगवान सबके लिए कृपा करते हैं सबके ऊपर ही स्वार्थ में सकल माही परंतु हेतु रही थे जग जुगो पुकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी बिना हेतु सब पर कृपा करते हैं। अब उसे लेने वाला हो वो ज्यादा ले लेता है नहीं लेने वाला नहीं लेता है वो भी संतों का तो वही होता है वही होता है लेवे तो मौज है न लेवे तो मौज है कुमार मेरी धरणी चढ़ गई तुम्हारी धरणी चढ़ गई तो अपनी धरणी चढ़ गई भाई अपने बात जो आदमी अपना कर्तव्य तत्परता से करता है उसको लाभ हो ही जाएगा नहीं तो और क्या करे बताओ और वो करे क्या अपनी बुद्धि से अपने विचार से ठीक तरह से करता है तो ठीक होना ही चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कह ऐसा सब लोग कैसे करे हिंदू संस्कृति एक ऐसी है सब लोगों के लिए लाभदायक जो जैसा जैसा सबके लिए कल्याण के लिए देवता तरह तरह पूजा तरह तरह की बीमारी तरह तरह के विचार तरह तरह के क्यों रुचि नाम पर नाना पद दुषा रुचि योग्यता श्रद्धा विश्वास ये अलग अलग है एक समान नहीं है एक निर्णय से नहीं हाँ सकते सबको जैसा जैसा भाव है उस भाव के अनुसार है। नियत एक बड़ी नियत सुख दुख एक है, सुख दुख तरह तरह नहीं होते, उपाय नया नए होते हैं। भूख एक है, तृप्ति एक है, और भोजन एक नहीं होता, भोजन अलग होता है। भूख एक है, खाने पर तृप्ति एक हो जाएगी, इसमें दुख एक है। देखो भाषा में फर्क है, पर रोने में फर्क है क्या? ये तो बंगाली रोना है, ये तो कर्नाटकी रोना है, ये तो मारवाड़ी रोना है, फर्क ही हंसने में गए तो ये तो गुजराती हंसी हंसी है। देश वाले वेशभूषा सब में फर्क, मन सुख दुख में फर्क नहीं है। तो आत्मपम में सर्वत्र समम प्रसिद्धि सुखों का इनका दुखों सहयोगी परमो होता। आत्मपम में जैसे शरीर के किसी अंग में भी पीड़ा नहीं चाहते और सुख सब सब पात्र में चाहते, जैसे शरीर में है ये परम योगी बना। परम योगी आत्मपम में सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वा दुखम सहयोगी परमात। सबको सुख हो, दुख किसी को नहीं हो, सबका उद्धार हो, बुरा किसी को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, बाकस्य दुःख भागिनः। सब आनंद आदि है, सब सब भावना शुद्ध बनाओ तो सब शुद्ध भावना बनाने से दुनिया का उद्धार होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर जिसका भाव शुद्ध बने उसका तो उद्धार होगा ही। जब भाव ही शुद्ध बन गया जब वो कैसे पतन होगा, उसका उद्धार कैसे होगा। और यही अपनी बात है, अपना अपना उद्धार करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 5 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सीथल में हुआ। राम।